Zeta! Oh. Po. دو تا پوریا اگه جفتشن رپ فارسی میرسه به اوج پسه. شب عادیه واسه گرگ شب. حاجی مسیا دست هست بالا دستیات، مشکل داری زنگ بزن، من فن نمیفرستم شخص میخو. این که ساختم رنگش اینجا نیک بندا تیک چشی کمه چش تیک وو دنبال فیت و کاربان پسش کیک. کارام اشتباه ندارن هیچ وقت، اصلا انگار برنامه زنده است. من خودم هم تخمم به فیدبک، فلش ها رومم دوربین ها هی اکس. پوتی این کار است، از هیتر رو میگیرم کله. پرونده هات انقدر ساده است، با سند سیم کارت حله. والا بلا چپم هم نیستن تایتل و ساب تایتلش. گنگ یعنی کش چقدر داری؟ شاخ مارکت روم فلش. با بیبی دیت داری حله، قبلش پیشش بودم تو هتلش. سلامم و برسون بهش، فکر نکن هستم الان عادی بات. فاز نگی یهو بشه کوریات زیاد، توی پاپ جی بات یه چی گوشتیلات. شاخ نشه برو بگو اولیات بیاد. 19 پهلوم همین گلاکه، نشی ساکه تو کوره جسم شبی خاکه. تو قبرم بنویس شهید فاکر. این که ساختم لنگش ایجا نیک بندا تیک چشی کمت شیش تیک وو دنبال فیت تو کار با پرساش کیک. این که ساختم لنگش ایجا نیک بندا تیک چشی کمت شیش تیک وو دنبال فیت رو کار بام. مهم نی برا من هی تو ماهی دوبار رد میکنم گی تو کالال من انا پقی با این که نیستم من به زیل ای تو برنامه گذارم پیگیر ای تو میگن که آچ پوری وصله چون رک نیست نکرده به ای تو پر شده گرم کن کمودم اینا از دور خوشن انگاری تو هلن هنون از سخت پیش کسی کپنن بیف چی اینا باس برام بخورن هنوزم پکه تیمش کاپلش ورس تو میزنه عکس رو کاورش میندازم تیکه میکنن کاملش یه نفر نه خیلی آن شاملش اوراقی کت رف فارسی و قروق رسانه تیت میسازه از یه تو پخ چون گات پوری خبراش داغه بیان رو کار میرم پی مشتلق نمیگم از در و دافرون تو پر که رسم هم بکشن نمیشم لاغن همه فیگیرن منتظر گافن با پوتی هیت میسازم تو اتاقن. این که ساختم لنگش اینجا نیک بندا تیک چشی کمه چیش تیک وو